Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Posiedzenie przygotowawcze to jedna z najważniejszych proponowanych przez resort zmian w procesie cywilnym. Żywność, ubrania i koce dla weteranów, paczka dla bohatera, między innymi z Warszawy. Angela Merkel zdecydowanie przeciw przyspieszonym wyborom parlamentarnym. Wprowadzenie posiedzenia przygotowawczego to zdaniem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka jedna z najważniejszych zmian w procesie cywilnym. Na wspólnej konferencji z ministrem Zbigniewem Ziobro wiceszef resortu przedstawił założenia reformy. Posiedzenie przygotowawcze ma usprawnić postępowanie. Chodzi o to, aby strony stawiły się na takie posiedzenie. Żeby rozstrzygnąć tę kwestię, czy będzie ugoda, czy nie będzie ugody, czy będzie już, czy będzie po procedurze mediacyjnej, czy jednak strony są tak skonfliktowane, że się tego nie da zrobić. Jeżeli się tego nie da zrobić, to wtedy trzeba usiąść, zaplanować dalsze postępowanie. Sędzia wyznaczy, jakie dokumenty, kiedy trzeba przedstawić, jakie czynności wykonać, wyznaczy terminy kolejnych posiedzeń i wyznaczy przewidywany termin wydania orzeczenia. Inne propozycje ministerstwa to walka z przewlekaniem postępowań, z czym zdaniem wiceministra polskie sądownictwo boryka się jeszcze od czasów przedwojennych. Poza tym obowiązek odpowiedzi na pozew jeszcze przed rozpoczęciem postępowania i możliwość złożenia przez świadka zeznań na piśmie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Sądy mają być bliżej ludzi, dlatego pozwy konsumentów przeciwko firmom rozstrzygane byłyby w miejscu zamieszkania skarżącego. Autorzy projektu mają też nadzieję, że dzięki zmianom prostsze procesy mogłyby się kończyć na jednej rozprawie. Żywność, ubrania i koce dla weteranów. Zbiórka w ramach ogólnopolskiej akcji Paczka dla Bohatera w Warszawie odbyła się na patelni przy metrze Centrum. Mówi jeden z wolontariuszy, Szymon Majlan. Kiedy była potrzebna pomoc tamtych ludzi, to oni nie odmówili. Dzisiaj, wiadomo, czasy są łatwiejsze, no i skoro mamy trochę więcej czasu, to dlaczego my mielibyśmy im nie pomóc? To jest nasz obowiązek. W sumie wobec każdego potrzebującego, natomiast tutaj tych ludzi szczególnie. Zbierane były też kartki z życzeniami dla żołnierzy II wojny. Angela Merkel jest zdecydowanie przeciwko przyspieszonym wyborom parlamentarnym. Nie uważam za słuszne, by w sytuacji, gdy nie wiemy, co począć z wynikiem wyborów, ponownie wzywać ludzi do głosowania, powiedziała kanclerz Niemiec na zjeździe CDU w Mecklenburgii. Było to pierwsze jej publiczne wystąpienie od fiaska rozmów o koalicji między CDU, CSU, a FDP i Zielonymi. Szefowa CDU podkreśliła, że politycy otrzymali od wyborców mandat do utworzenia rządu. Europie potrzebne są silne Niemcy, dlatego pożądane byłoby szybkie utworzenie rządu. Mówiła Angela Merkel. Jeden z delegatów wezwał ją do ustąpienia z urzędu. Now this time, mówi Donald Trump, który nie chce zostać człowiekiem roku magazynu Time. Wyróżnienie to prezydent otrzymał już rok temu, gdy niespodziewanie wygrał wybory. Pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje, że The Time może przyznać prezydentowi ponownie tytuł Człowieka Roku. Oficjalne wyniki mamy poznać 6 grudnia. Na Twitterze prezydent przyznał jednak, że dziennikarze magazynu dali mu do zrozumienia, że jak zgodzi się na wywiad i zdjęcia, to ponownie otrzyma to prestiżowe wyróżnienie. Donald Trump odpowiedział, że według niego nie jest to dobre rozwiązanie. Przedstawiciele magazynu The Time podkreślili, że nie będą komentować sprawy do dnia ogłoszenia werdyktu. Przyznali jednak, że zwrócili się wcześniej do prezydenta z prośbą o zgodę na sesję zdjęcia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nagroda Człowiek Roku tygodnika Time przyznawana jest od 1927 roku osobie lub grupie osób, które w minionym roku miały największy wpływ na wydarzenia na świecie, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu. Dobre warunki na szlakach beskidzkich, dość wysoka temperatura i dobra widoczność zachęcają do aktywności, mówi Edmund Górny, ratownik z GOPR w Szczyrku. Średnio 5 stopni, lekki wiaterek, warunki są, można powiedzieć, w wyższych partiach, tak jak Babia Góra i Pilskie, jeszcze zalega śnieg około 20 cm, 25, więc tam są warunki trochę utrudnione, bo to trochę się wylodziło. Natomiast poniżej 1000 metrów są warunki bardzo dobre i dobre, widoczność bardzo dobra. Jeśli chodzi o ruch turystyczny, no jest lekki dołek, można powiedzieć, w turystyce, no bo przez ostatnie dni było, pogoda była niesprzyjająca, nie sprzyjała podróżowaniu po górach, w związku z tym ruch był mały. Śnieg zalega, ale na razie w Beskidach wszystkie wyciągi narciarskie są zamknięte. To był serwis Trójki. Wieczorem w nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie przelotne opady deszczu, a wysoko w górach śniegu, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od 1 stopnia na wybrzeżu do 4 w centrum i na południu. W ciągu dnia od 4 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Anioł polskiej piosenki, pieśniarka i poetka Antonina Krzysztoń. Taka była opowieść w mojej rodzinie, że podobno jeszcze jak byłam w beciku, tylko starsze osoby pamiętają, co to jest za przedmiot becik, to podobno już powtarzałam melodię.

المجتمع مريض وأفكاره مجتمع أعمى مش شايف انهياره مليانة أمراض نفسية وعنصرية وطبقية زي بالظبط ما هو بيخاف من هي هي تغلط يذبحوها وتتداوى هو يغلط يقوله معلش دي شهوة وقيس على كده كل تفصيلة في حياتنا كل المبادئ بتتجذب في كل حكاياتنا مبقاش ليا في الناس ومش قادر أخبي كفرت بكل حاجة إلا ربي ومش هخبي في أسئلة كتيرة عندي ورغم كل ده لسه الإيمان في قلبي أنا بتغرب استسلام بشكل السلام Kairo Key na początek raportu o stanie świata, znakomity zespół z Kairu właśnie. Ponad 300 osób zginęło w zamachu terrorystycznym na meczet Al-Rouda w miejscowości Bir al-Abed na północy Półwyspu Synajskiego. To jest najbardziej krwawy zamach we współczesnej historii Egiptu. W odpowiedzi lotnictwo egipskie, jak twierdzą władze, zbombardowało kryjówki terrorystów. Jednak wygląda na to, że władze prezydenta Sisiego, mimo bardzo brutalnych środków stosowanych wobec przeciwników politycznych, nie są w stanie zapewnić obywatelom bezpieczeństwa, zwłaszcza na Synaju właśnie. W studio Janna Tkański, były ambasador Polski w Egipcie. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co wiemy o tym zamachu, bo rzeczywiście i sceny, które widzimy, jakieś zdjęcia pokazują no jednak nieprawdopodobną masakrę. No jeśli przed na piątkowej modlitwie, tej jedynej w islamie zbiorowej modlitwie jest, nie wiem, kilkaset osób i przed zakończeniem modlitwy wybuchają bomby, podłożone wcześniej ładunki, chyba zdalnie odpalone i ludzie zaczynają uciekać, a wtedy do nich strzela. Jedni powiadają 40, inni powiadają 30 paru dżihadystów, którzy nadjechali czterema samochodami. No to masakra musi być. Ostatnie dane. I to nie jest zamach samobójczy, prawda? Nie jest to zamach samobójczy. Chodzi o zabicie innych, z góry nie zaplanowanie. Zabicie siebie. Nowum w tym zamachu jest jedno. Jest to zamach skierowany przeciw muzułmańskiej społeczności cywilnej. Dotychczas na północnym Synaju, a i nie tylko, zamachy były przeciw jednostkom wojskowym, posterunkom policji i tego było sporo. To jest od paru ładnych lat, bo kiedy powstała największa, bo jest ich tam kilka organizacji dżihadystowskich na północnym Synaju. Ta najważniejsza to byli tłumacząc na polski zwolennicy Jerozolimy. Ansar Beitul Magdis. Oni w 2014 roku złożyli przysięgę wierności państwu islamskiemu. A cały Synaj ogłosili prowincją państwa islamskiego. Welayatul Sina. I ci byli głównymi przeciwnikami. Przeciw nim były rzeczywiście bardzo brutalne akcje. Prezydent Sisi podejrzewał, że współpracują z Hamasem i dżihadem islamskim, czyli dwoma głównymi zbrojnymi organizacjami w Gazie. Zrobił, burząc domy na pograniczu z Gazą, i niszcząc wszelkie możliwe tunele, uważał, że w ten sposób przerwie, powiedzmy, tę współpracę. Zresztą był tym wspierany również przez Izrael, bo to wspólny dla obydwu państw interes. Dżihadyści rozeszli się po całym Egipcie. I były zamachy przeciw ludności cywilnej, ale chrześcijańskiej. W kwietniu tego roku na kościół świętego Jerzego w mieście Tampa wojewódzkim w Delcie Nilu na katedrę w Aleksandrii. W jednym wypadku 17 ofiar, w drugim wypadku 27 ofiar. Były też zamachy na turystów, prawda? Pamiętamy to strącenie samolotu w Sharm el-Sheikh. Prawda? I to tak samo ta organizacja Wilayat al-Sinai. Ale panie ambasadorze, wróćmy do tej rzeczywiście, jak pan wspomniał, chyba najważniejszej cechy tego zamachu, to znaczy skierowanej przeciwko muzułmanom specyficznym, prawda? Bo to są sufici. To są sufici. Czyli? To jest taki nurt w islamie ascetyczno-mistyczny, który fundamentaliści uważają, tak jak i szyitów, za heretyków. Bo oni mają swoich świętych, oni mają... Tak, no, na przykład islam nie uznaje świętych, natomiast są wybitni mężowie, świątobliwi mężowie, którym się oddaje hołd. I to jest, ja bym powiedział, z jednej strony islam ludowy, ale z drugiej strony rzeczywiście nawiązujący do monastycyzmu, do życia zakonnego i chrześcijan bliskowschodnich, a i mnichów buddyjskich. To nie jest jednolity system. Tak, oni nazywają to drogami dojścia do Boga poprzez ascezę, posty, rozważania, medytacje, stąd te wpływy zewnętrzne są widoczne i w zasadzie w każdym kraju muzułmańskim można znaleźć odrębną drogę. I dla fundamentalistów, dla tych, którzy... To są heretycy. To są absolutnie heretycy. To są ludzie, to są którzy... Heretycy. Są oni byli ostrzegani, prawda? Sufici byli ostrzegani przez państwo islamskie, że jak się nie nawrócą, to zostaną zabici. To tak będą traktowani i tak zostali potraktowani. Synaj to jest miejsce, które jest podzielone na dwie części, prawda? Na południe... Na dwa województwa, południe i północ. Mówiliśmy o tym zamachu na Sharm el-Sheikh, ale te części turystyczne... To są na południu. One jednak są dosyć dobrze chronione, prawda? Są. W przeciwieństwie do północy, które jest regionem bezprawia. Też jest chroniona, tylko... Panie redaktorze, na północy, gdzie żyją lokalne plemiona beduińskie, niedobrze traktowane. To jeszcze od czasów prezydenta Sadata. Pierwszą broń mieli pozostawioną przez przesuwające się wojska albo izraelskie, albo egipskie w dwóch wojnach, 67 i 73 roku. Biedne plemiona. Ta północ, o ile Synaj południowy, turystyczny był terenem inwestycji, tam była i praca w hotelach, i przy obsłudze turystycznej, to w środku i na północy bieda. Wprawdzie były grupy biznesmenów egipskich, które próbowały rozwijać tę północ, bo tam są złoża minerałów różne, tylko w to trzeba zainwestować. Chyba z wyjątkiem cementowni zbudowanej przy pomocy Danii na początku tego stulecia, to większych zakładów przemysłowych tam nie było. Ale panie ambasadorze, dlaczego Assisi widzi, co się dzieje na Synaju? Widzi, jak wygląda sytuacja? Ma pełnię władzy w kraju. Dlaczego on nie jest w stanie oprzeć się na tych Beduinach, którzy... no są, tak jak się wydaje, no jedynym kluczem. Oni znacznie lepiej znają te tereny niż wojskowi. Oni mogą być wsparciem dla tego rządu, a mimo to ta degeneracja, degrengolada tego regionu posuwa się. Dlaczego władze nie starają się najprostszymi metodami, to znaczy właśnie wejściem inwestorów, szerszą kontrolą jakby administracyjną, poprawić sytuację na Synaju Północnym? Myślę, że do tego tanga trzeba dwojga. Z jednej strony jest duża trauma ze strony beduińskiej i pewien nawyk. Przecież przez Synaj, dopóki Izrael nie zrobił wielkiego płotu na granicy z Egiptem przez cały półwysep, to Beduini przeprowadzali kogo chcieli z Afryki, głównie Erytrejczyków, ale nie tylko. Izrael ma 30-40 tysięcy nielegalnych imigrantów w ten sposób i też nie wie, co z nimi zrobić. A na syna ze strony administracji egipskiej zawsze byli wysyłani ludzie z Doliny Nilu, nieznający tamtych, nie wiem czy zwyczajów, ale ludzi, terenów, regionu. Mimo, że robiono wiele, na przykład jest pod kanałem sueskim przekopany kanał ze słodką wodą do El Arish. Były próby podejmowane za Mubaraka zorganizowania na północy rolnictwa, rybołówstwa, rozbudowy portu El Arish, który no niby jest portem na północnego Synaju, ale jak jeden statek wejdzie do portu, to wszystkie następne muszą być na redzie, bo nie ma odpowiednich pirsów, żeby się tam zmieściły. To powinna być wielka społeczno-gospodarcza operacja rozwoju Synaju. Na to Egipt nie ma środków. Bieda odczuwana w centrum, w Dolinie Nilu, na przykład ostatnio opowiada się, że po wprowadzonym rok temu płynnym kursie funta egipskiego, no ten funt podskoczył, ustalono na 13 funtów do dolara plus minus 10, w tej chwili jest 22. Jedyny zysk to może firmy egipskie przy tanim własnym pieniądzu zyskują na eksporcie, ale nie na taką skalę, które byłyby to odczuwalne w kraju. No dobrze, to co dalej? No widzimy, reakcja natychmiastowa jest taka, jakiej można się było spodziewać. To znaczy reakcja agresywna, reakcja, odpowiedź przemocą na przemoc. Ale czy to zadziała? To nie doprowadzi do niczego. Zwłaszcza że te organizacje są już w całym Egipcie, że dostają broń z rozkradzionych arsenałów libijskich Kaddafiego. Przecież w tej chwili dużym problemem dla sił zbrojnych Egiptu jest patrolowanie pustyni zachodniej, żeby nie dopuścić do szmuglu broni z Libii do Doliny Nilu. Dżihadyści też o tym wiedzą. 23 października była wielka ich operacja i zamach na konwój wojskowy. Zginęło 52 policjantów i wojskowych. Na zachód od Kairu. 100 kilkadziesiąt kilometrów w głąb pustyni. To nie są... Po pierwsze, trzeba byłoby odciąć te dostawy broni. Po drugie, dogadać się z kimś. Egipt próbuje, patronując w tej chwili pojednawczym rozmową międzypalestyńskim. Drugi etap i ważny odbył się 22 listopada, czyli parę dni temu. Też to idzie jak po grudzie. Autonomia palestyńska ma przejąć władzę w Gazie 1 grudnia. Egipcjanie wysyłają tam swoich obserwatorów ze swoich sił bezpieczeństwa. Czy dojdzie do tego? Czy dojdzie do otwarcia przejścia w Rafach, żeby wreszcie Palestyńczycy mogli z tego wielkiego więzienia, jakim jest Gaza, prawie 2 miliony ludzi, którzy nie mają swobody ruchu na zewnątrz, ani w stronę Izraela, ani w stronę Egiptu. Czy dojdzie do tego otwarcia? To by znakomicie ułatwiło, bo byłaby także egipsko-palestyńska kontrola nad tymi terenami. Ja rozumiem, że panu nie chodzi o to, że jakby się dogadali, czy jakby były sygnały polepszenia sytuacji w Gazie, to państwo islamskie mogłoby odstąpić od zamachów. Ono nie odstąpi od zamachów, ale łatwiej by było to kontrolować. Ale łatwiej byłoby kontrolować. Aha. No, z kimś trzeba współpracować w tej kontroli, a poza tym brutalność sił bezpieczeństwa policji egipskiej kreuje kandydatów na dżihadystów. Totalna konfrontacja z Bractwem Muzułmańskim po usunięciu prezydenta Mursiego w 2013 roku też nie pozwala na stworzenie jakiejś atmosfery pojednania narodowego w Egipcie. To jest wszystko brutalna siła z jednej i z drugiej strony. Kto by wprowadził jakiś środek zaradczy? Nie wiem. Ponieważ musiałoby nastąpić zarówno ze strony społecznej, jak i ze strony rządu jakiś gest pojednania. Bardzo dziękuję. Jan Natkański, był ambasador Polski w Egipcie, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Znakomity zespół egipski Cairo Key, jego najnowsza płyta Drop of White, czyli kropla bieli, w raporcie o stanie świata. Ratko Mladić, były dowódca wojsk serbskich w Bośni, został skazany na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Wyrok wydany w Hadze przez Trybunał do spraw byłej Jugosławii został odczytany pod nieobecność Mladicza, który wcześniej został wyprowadzony z sali za obrażanie sądu. Proces trwał 530 dni, przesłuchano prawie 600 świadków. W studio Adam Balcer z ośrodka Visa Europa. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Mówi się, że od czasów Norymbergi to był najważniejszy proces w sprawie zbrodni wojennych, ludobójstwa. I pewnie jest w tym racja, kiedy się spojrzy na rozmiar tych zbrodni, prawda? No jest to, mówi się, że Srebrenica jest największą zbrodnią właśnie od czasu II wojny światowej. Przypomnijmy, w 95 w lipcu po zdobyciu tej enklawy strona serbska, to znaczy siły zbrojne Republiki Serbskiej, para państwa zbuntowanego przeciwko Bośni, zamordowały, szacuje się, 8 tysięcy, prawie 400 osób. I jest to jedyna masakra, którą dotychczas Trybunał, skazując, bo Mladić nie jest pierwszym skazanym, prawda? Jego zastępca, na przykład generał Krstić, był skazany i to dawno temu. Jest zresztą u nas w Polsce w więzieniu. Jest to jedyna zbrodnia uznawana za ludobójstwo. Tak jak wymieniłeś, mamy całą gamę, tak? Że można używać pojęć zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciw ludzkości, czystka etniczna, no i właśnie ludobójstwo. Jest gradacja. To jest ważne, bo te obozy, w których mordowano Bośniaków, nie znajdowały się wyłącznie w Srebrenicy, natomiast tylko Srebrenica została uznana za obóz, w którym popełniono ludobójstwa. To nie był obóz, tylko mieliśmy coś takiego, że zaraz po zdobyciu miasta ludzie zostali zgromadzeni w wieku, prawda, od kilkunastu, niepełnoletni chłopcy po ludzi starszych, generalnie kryterium była płeć, czyli mężczyźni, i zaraz po zdobyciu doszło do tej zaplanowanej egzekucji trwającej przez dwa dni i oczywiście oprócz tego, że ludzie zostali rozstrzelani, to torturowano ich, tak? Więc skala tego zjawiska jest nieporównywalna z czymkolwiek podczas wojny w Bośni. Dla porównania, największa zbrodnia, jaką Chorwaci popełnili podczas tej wojny, za co też byli skazywani, wioska Achmici na Bośniakach, to jest trochę więcej niż 100 osób. Za miesiąc ten Trybunał kończy działalność. Serbowie żywią niechęć do tego Trybunału jako po prostu narzędzia Zachodu. Bośniacy odnoszą się pewnie trochę z lekceważeniem do tego Trybunału, no bo on niewiele jednak zdziałał, jeśli patrzymy na skalę tych zbrodni. Jak ten wyrok i jak działalność tego Trybunału będzie oceniana, twoim zdaniem? Nie można powiedzieć, że Bośniacy się odnoszą z lekceważeniem, bo akurat jak spojrzysz na osoby, które zostały skazane, to mamy Mladicza, Karadzicza, Krstića, Plavšić, wiceprezydent, kobieta, tak? To oni wszyscy zostali skazani, tak? To jest coś wyjątkowego. Ale Bośnia jako wieloetniczne społeczeństwo, jako państwo, to zupełnie inna sprawa. To nie istnieje. Trybunał miał przede wszystkim dokonać, tak jak Trybunał w Norymberdze, no sędziowie nie są od tego, żeby doprowadzić do pojednania międzynarodami, tylko żeby stosować prawo międzynarodowe, w tym przypadku dotyczące zbrodni najróżniejszych. Natomiast po stronie serbskiej, no to mamy coś takiego, że różnica jest na pewno między Republiką Serbską w Bośni, gdzie jej przywódca Milorad Dodik mówi, że to jest w ogóle, Mladić teraz mówił, tak, legenda, bohater, wspaniały człowiek. Do tej pory tak traktowany jest przez Serbów żyjących w Bośni. Tak, no niestety przez większość. A przez Serbów żyjących w Serbii? W Serbii jest to bardziej zniuansowane. To było widać w reakcjach polityków i prezydenta, i premiera. Tak, Aleksandar Vučić na przykład powiedział, że uznaje, że dobrze, że to się kończy, że oddaje cześć wszystkim ofiarom. I oczywiście no jest to jakaś ucieczka od takiego potępienia, ale mówi, ja chcę patrzeć w przyszłość, nie w przeszłość, tak? To mówi były skrajny nacjonalista w latach 90., który przeszedł tą metamorfozę do centrum, więc to jest coś takiego, że w tych reakcjach też badania opinii publicznej pokazują, że oczywiście Serbowie z Serbii, większość z nich uważa, że to nie było ludobójstwo, że prawda, odpowiedzialność za zbrodnie jest zbliżona, co nie jest prawdą, i ten Trybunał im się nie będzie podobać, bo oczywiście można mieć do niego zastrzeżenia, że tak, jeśli chodzi o to tutaj Serbowie muszą niestety przyznać, że są niedoreprezentowani wśród aresztowanych. Natomiast można powiedzieć, że wśród skazanych są nadreprezentowani, że można by znaleźć spokojnie wyroki, kiedy oni byli ofiarami, a sprawcami były inne narody, przedstawiciele innych narodów, nie stosujmy odpowiedzialności zbiorowej, i że nie dostali odpowiedniej kary, albo zostali uniewinnieni i tak dalej. Tak? Więc to jest coś takiego, że ten Trybunał wywołuje emocje, tylko że podstawowy problem jest taki, że jak się porozmawia z większością Serbów, to oni nie chcą powiedzieć, że my w większym stopniu niż inni odpowiadamy za zbrodnie i popełniliśmy ich więcej. Nie wolno też zapominać o tym, że do 2011 roku, czyli do czasu, kiedy został schwytany, Mladić był po prostu ukrywany w Serbii tak samo przez Karadzic. Serbów. Tak samo jak i Karadzic, prawda? Tak. To jest, i to chyba najlepiej świadczy o tym, jaki stosunek Serbowie mieli do niego. Tak, ale pamiętajmy, że no byli politycy serbscy wybitni, którzy niestety zostali zabici, tak jak Zoran Dzindzic, premier, który odegrał kluczową rolę w obaleniu Miloševića i zaraz po tym, jak został Milošević obalony w 2001 roku, 28 czerwca, czyli w rocznicę bitwy na Kosowym Polu, tak, z pełną świadomością tej daty, wsadził Miloševića do samolotu i wysłał go do Hagi. I gdyby on żył, to jestem pewien, że Mladić i Karadzic wcześniej trafiliby do więzienia, do Hagi. Czy w ogóle warto liczyć na to, że dojdzie do jakiejś refleksji w samej Serbii i wśród Serbów również bośniackich na temat roli takich ludzi jak Mladić czy Karadzic? W przypadku Bośni to szczerze mówiąc jestem sceptyczny. W przypadku Serbii mam większy optymizm i nadzieję na to, że ta mniejszość, która nie jest taka mała, znacząca, która ma inne spojrzenie na zbrodnie w Srebrenicy, na wojnę w Bośni, że ona może się wzmocnić i to bardzo wiele będzie zależało od przyszłości Serbii. Im ona będzie bardziej, prawda, związana z Europą, zostanie członkiem Unii Europejskiej, tym szanse są większe, ale no oczywiście pamiętajmy o tym, że niestety teraz, co możemy zaobserwować w Serbii, no to mamy pewien regres, jeśli chodzi o demokrację. Powiedzmy, że no są pewne trendy autorytarne wobec mediów, wobec opozycji i to, czego można się obawiać, że w pewnym momencie do polityki zacznie wchodzić też nacjonalizm. Tak? To byłby najgorszy scenariusz. Na razie tego nie ma. Paradoksalnie ci byli nacjonaliści w tym względzie się, tak mówiąc można powiedzieć, ucywilizowali. Bardzo dziękuję. Adam Balcer z ośrodka Visa Europa był naszym gościem. Dziękuję bardzo. W Niemczech być może pojawia się koniec kryzysu politycznego. Wygląda na to, że Martin Schulz, szef SPD, jest gotów do rozmów z Angelą Merkel na temat stworzenia koalicji rządowej, co pozwoliłoby uniknąć przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Studio Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Między innymi korespondent w Niemczech. Były. Tak. Skąd ta zmiana w SPD i dlaczego, mimo że mieliśmy jednoznaczne deklaracje Schulza, że i całej SPD, że to nie jest w interesie ani kraju, ani tej partii, aby odtwarzać koalicję wielką, no wygląda na to, że to jest jedyna szansa na uniknięcie wyborów. No to trochę wymuszone. Tutaj okazuje się, że pewne wydarzenia z przeszłości nagle pokazują jakiś drugi sens. Przypominam, że Angela Merkel nie bardzo mogła we własnej partii znaleźć kandydata na prezydenta. Tam prezydent nie jest wybierany w wyborach powszechnych i padło na lidera socjaldemokracji Steinmeiera. No i nagle okazało się, że ten właściwie przeciwnik polityczny staje się teraz wielkim sojusznikiem Angeli Merkel w ratowaniu jej przed przejściem do historii polityki, bo to właśnie on wymusił poprzez wielogodzinną rozmowę z Martinem Schulzem to, że przynajmniej część SPD nie odrzuca już możliwości koalicji z HDK-ami, czy utrzymania tej wielkiej koalicji. Jakkolwiek cena dla Angeli Merkel za taką koalicję będzie prawdopodobnie gigantyczna, bo tutaj wszystkie karty w ręku ma SPD. To jest kompletne odwrócenie kierunków w tej chwili, bo z SPD na schodzącej, prawda, SPD, która w zasadzie znalazła się w ślepym zaułku, wszystko to, co złe w tym rządzie spadało na SPD, Angela Merkel się trzymała, socjaliści wiedzieli, że dalszy ciąg tego to jest właściwie bez sensu kompletnie dla nich i nagle to się odwraca. No Angela Merkel na partnerów koalicyjnych działa tak jak taka huba, wysysa wszystko co można i potem oni kończą z 10 punktami procentowymi mniej niż startowali, tak było, czy tam 5, tak było z FDP. 4 lata temu, teraz z SPD i nikt nie chce w takiej roli występować, dlatego właśnie mówię, że cena za to, żeby jeszcze raz zagrać w takiej koalicji, no musi być nieprawdopodobnie wysoka, to można sobie... A jaka to będzie cena? No myślę, że to będzie po prostu właściwie rząd z programem znacznej części SPD, jeżeli w ogóle on powstanie, bo trzeba powiedzieć, że opór w SPD no nie zniknął z dnia na dzień. To, że Martin Schulz nie mówi nie, to nie znaczy, że znaczna część SPD nie mówi nie. W szczególności młodzież ta, która kiedyś chciałaby prawdziwie rządzić, mając 30-paroprocentowe poparcie, tak jak kiedyś, jest temu przeciwna. Właśnie teraz się odbywa zjazd tych młodych socjaldemokratów Juzo, do których przemawiał wczoraj Martin Schulz. No i oni mu powiedzieli, że no to jest właściwie zupełnie, znaczy to jest zupełnie nie do przyjęcia. Mówiliśmy, że wysączyli z nas wszystkie soki, a teraz mamy znowu w to wejść. Jakkolwiek oczywiście to można wykorzystać, to mówiąc, że jest tylu przeciwników, to dajcie tam jeszcze więcej, bo Merkel nie ma po prostu wyjścia. Żeby być precyzyjnym, Schulz nie zgodził się jeszcze na koalicję. Oczywiście się nie zgodził, bo jeszcze tak. W ogóle nie ma negocjacji, prawda? Ale powiedział, że cokolwiek nie wynegocjują, to i tak musi to zostać przegłosowane przez partię. Także to jesteśmy na początku procesu, prawda? Tak, tak. No ale oczywiście przełom nastąpił, no bo on powiedział tak, że w ogóle nie odrzuca takiej możliwości. Paru liderów innych socjaldemokracji to powiedziała. No droga jest długa, tam musi być zgoda tak zwanego małego zjazdu, potem wszyscy członkowie SPD, a to prawie 500 000 ludzi muszą zagłosować. To pewnie będzie dopiero koło stycznia to wszystko, chyba że nastąpi w jakimś specjalnym trybie, to się będzie działo. Potem zaczną się te negocjacje sondażowe. To wszystko może trwać do marca, kwietnia. Ale ciekawe jest to, co mówisz, że tutaj nastąpi takie bardzo silne przesilenie programowe, no bo wiemy, że te negocjacje z FDP upadły ze względów programowych. Te partie się nie dawały złożyć. Tam kilka elementów podobieństw istnieje, prawda? Między jeszcze, SPD, tylko powiem, jeszcze tylko powiem, dlaczego upadły. Właśnie upadły dlatego, że FDP, liberałowie uznali, że Merkel się godzi na to, żeby zieloni mieli bardzo duży wpływ na politykę rządu. A FDP chciałoby skręcić w prawo i w sprawach gospodarczych i w sprawach cywilizacyjnych, a zieloni w odwrotnym kierunku. Niestety jest tak, z punktu widzenia Polski, że SPD to właśnie będzie takimi zielonymi w tych negocjacjach, tylko wielokroć silniejszymi. W związku z tym można się spodziewać pomysłów, które się pojawią w programie ewentualnej koalicji, niekorzystnych dla Polski. To dotyczy, krótko mówiąc, ulegania pomysłom jakiejś przyspieszonej części Unii, przekazywania pieniędzy wyłącznie dla krajów, które spełniają jakieś warunki, a także gdzieś tu w tle niestety kołacze sprawa Rosji i bezpieczeństwa. Myślę, że SPD tradycyjnie promoskiewskie tutaj tę kartę też rozegra, zwłaszcza, że prawie wszyscy już są w Europie zmęczeni konfliktem w Donbasie. To jest dobry moment dla Francji, prawda? Jest, ale upłynęło pół roku. Ale to nie... Czym więcej chaosu w Niemczech, tym łatwiej Francji wejść w rolę lidera europejskiego? Czy to jest zbyt naiwne podejście? No nie da się bez przesady, nie da się niczego zrobić w Europie, nawet z chaotycznymi Niemcami, bez chaotycznych Niemców. Teoretycznie tak powinno być, ale jest teza, że właściwie nikt silny w tej chwili Unii Europejskiej nie jest potrzebny, bo nie ma kryzysu, że Angela Merkel stała się mamusią Unii Europejskiej, kiedy się zawaliły rynki finansowe, kiedy się pojawił kryzys w Grecji i w innych państwach śródziemnomorskich, a jak jest koniunktura fantastyczna, tak jak teraz, to wszyscy sobie fantastycznie radzą i pomysły ponadnarodowe to są na przykład takie, żeby właśnie założyć coś, co kiedyś być może będzie armią i tam wyślemy 3 żołnierzy, wydamy 10 milionów euro, albo że porozmawiamy o tym, że w przyszłym okresie tych funduszy europejskich to się więcej pieniędzy wyda na wymianę młodzieży. Albo na obronę internetową przed Rosją, prawda? Tak, no to oczywiście jest bardzo słuszne i już teraz tak powinno być. Natomiast no, nie są to te kluczowe sprawy dla... A nawet jeśli są, no to środki na to przeznaczane są raczej... Minimalne, tak. Znaczy one nie są to kluczowe w takim wcześniejszym rozumieniu. No, świat się Ale zmieni. Wracając do Francji, to jest moment, w którym Macron może wykorzystać? No tak prawdę powiedziawszy, jeżeli on miałby wykorzystać, to już to chyba powinno się... Wydarzyć. Jest taki niemiecki ekonomista, który teraz stoi na czele brukselskiego think tanku CEPS, Daniel Gross, i on powiedział, że po prostu Francja, znaczy Macron sobie uświadomił, że tworzenie jakiejś małej Unii wymagałoby też dużych środków finansowych ze strony Francji. Początkowo mu się wydawało, że to będzie tak, że się przekona Niemców, że dlatego, żeby nie dopuścić nigdy więcej Le Pen do władzy czy kogoś w tym rodzaju, to trzeba przelać dużo pieniędzy dla krajów, które sobie niespecjalnie radzą i nie spełniają warunków ekonomicznych takich jak Francja. No ale ponieważ są jeszcze biedniejsze kraje w strefie euro, to Francja też musiałaby włożyć pieniądze i to ten Gross obliczył to na jakieś 3-4 procent PKB francuskiego, więc Macron powiedział, nie, dobra, okej, okay, to tutaj na razie nie będziemy czegoś takiego robili. I tam jest jeszcze druga teza, że wyszło z badań sondażowych, że dla przeciętnego Francuza, Niemca czy Włocha to jakiś minister finansów euro to jest jakaś kosmiczna w ogóle historia, ich kompletnie nie interesuje, bo ich interesuje to, żeby nie pogarszała się ich sytuacja na rynku pracy i żeby nie było zagrożenia terrorystycznego. Jednym słowem to można ująć, bezpieczeństwo socjalne i militarne. Bardzo dziękuję. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej był naszym gościem. Papież Franciszek przyjedzie w przyszłym tygodniu do Birmy albo do Mianmy, jak kto woli, oraz do Bangladeszu. Dwóch z najuboższych krajów na świecie, gdzie mniejszość chrześcijańska też nie jest wielka i które połączone są od kilku miesięcy kryzysem, w którym główną rolę odgrywa mniejszość muzułmańska z Birmy, wspólnota Rohingya. Już ponad 600 tysięcy Rohingjów uciekło z Birmy do Bangladeszu w związku z kampanią przemocy prowadzoną wobec nich przez wojsko. Jest z nami korespondent Polskiego Radia właśnie w Birmie, Krzysztof Renik. Witam cię, Krzysztofie. Dzień dobry, witam. To jest niezwykle trudna od strony dyplomatycznej wizyta papieża, zwłaszcza w Mianmie. W Watykanie pojawiają się opinie, że jest ona zbyt szybko zorganizowana po majowym nawiązaniu stosunków między Stolicą Apostolską i Birmą, bo papież będzie musiał odnieść się do kryzysu, który sekretarz stanu Rex Tillerson określił po prostu jako czystki etniczne, prawda? No rzeczywiście to jest bardzo trudna wizyta i rzeczywiście być może ona będzie przebiegała zbyt szybko, zbyt wcześnie. Natomiast tutaj oczekiwania wobec tej wizyty są bardzo duże, ponieważ większość środowisk niepokojących uważa, że papież Franciszek powinien się odnieść jednak do konfliktu związanego ze stanem Rakhine. Natomiast pytanie jest, czy powinien bezpośrednio odnosić się do sytuacji Rohingjów. Tutaj część obserwatorów życia publicznego, także przedstawiciele Kościoła, bardzo wyraźnie powiadają, iż powinien mówić w sposób afirmatywny o tym, iż trzeba ludzi łączyć, że różne religie, różne cywilizacje, różne kultury powinny żyć w harmonii. Natomiast może niekoniecznie powinien się odnosić bezpośrednio do sytuacji Rohingjów, aczkolwiek wiadomo, że to nawoływanie do współżycia różnych kultur, różnych religii, ludzi o innych sposobach życia będzie również odnosiło się do Rohingjów. Wydaje się, że Watykan do tej pory jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, czy papież Franciszek rzeczywiście wymieni ową magiczną nazwę Rohingjowie, czy też nie wymienić tej oficjalne wystąpienie. Nie lega przed wątpliwości, że za namową kardynała Szalca Bo, czyli jednego z najwybitniejszych hierarchów birmańskich, papież zdecydował się na spotkanie z głównoprowadzącym armią birmańską. Będą takie dwa spotkania indywidualne. Jedno spotkanie papieża w Najpido będzie z panem Aung San Suu Kyi, czyli dawną liderką opozycji, a obecnie osobą pełniącą niemal funkcję premiera. I będzie osobne spotkanie właśnie z głównoprowadzącym armią birmańską. Czyli kluczowiczem, który w pewien sposób, a może nawet nie w pewien, tylko w zasadniczy sposób jest odpowiedzialny za to, co działo się w sierpniu i na początku września na terenie stanu Rakhine. Zresztą za namową również kardynała Szalca Bo papież spotka się jakby dla przeciwwagi w Bangladeszu z migrantami, z uchodźcami ze stanu Rakhine, czyli właśnie ze społeczności, od przedstawicielami społeczności Rohingya. Natomiast w ostatnich dniach zostało podpisane takie porozumienie pomiędzy rządem Mianmy i Bangladeszu dotyczące powrotu czy repatriacji tych ludzi, którzy opuścili w okresie ostatnich kilku miesięcy Mianmę i znaleźli się na terytorium Bangladeszu. Ja szczerze mówiąc rozmawiałem o tym z człowiekiem, który znalazł Dżabirę, który przebywał w Birmie i przebywa obecnie jako koordynator projektów pomocowych dla tego kraju, z Bartoszem Kostakiewiczem. I zastanawialiśmy się tu w Radzie, czy to podpisanie tego porozumienia to jest taki prezent, czy to podpisanie tego porozumienia ma bezpośredni związek z wizytą papieża Franciszka w Mianmie. Biorąc pod uwagę to, jak dużym wydarzeniem jest wizyta papieża Franciszka, pierwszego papieża w Birmie, i największy problem, jaki od paru miesięcy w polityce międzynarodowej istniał w przestrzeni między Birmą a Bangladeszem, jestem przekonany, że wizyta papieża jest tutaj istotnym elementem, jeśli chodzi o moment podpisania tego porozumienia. Czy to porozumienie ma szansę na realizację? Nie ma daty kończącej repatriację, to po pierwsze. A po drugie, jak zacząć repatriację, kiedy wioski są spalone, domostwa wyniszczone? Jak władze obu krajów wyobrażają sobie sprawne przeprowadzenie takiej akcji repatriacyjnej? W moim przekonaniu jest to wybieg do przodu, po to, żeby uprzedzić pewne słowa czy pewne opinie, które papież Franciszek mógłby wypowiedzieć podczas wizyty w Birmie. Warto zaznaczyć, że z Birmy wybiera się do Bangladeszu, gdzie, jak już wiemy z programu, będzie się spotykał z przedstawicielami mniejszości Rohingjów, która musiała uciekać ze stanu Rakhine z powodu działań birmańskiej armii. Ryzykuje pan pogląd, że podpisanie tego porozumienia to jest taki gest obu rządów wobec papieża Franciszka, który już niejednokrotnie pochylał się nad losem Rohingjów? Tak mi się wydaje. Wystarczy przeczytać, posłuchać wypowiedzi Rohingjów, którzy są w Bangladeszu. Często powtarzają się te same słowa, że to jest trzeci raz, kiedy ktoś ucieka, że to jest drugi raz, że nic się nie zmienia. Żeby ta repatriacja miała jakikolwiek sens, mniejszość Rohingjów musiałaby otrzymać podobne przynajmniej prawa, jeżeli nie takie same jak inne mniejszości, które zamieszkują Birmę. Jest to na tyle skomplikowany proces, biorąc pod uwagę to, jak zaogniony został ten konflikt przez ostatnie tak naprawdę 30 lat, bo mówimy o czymś, co trwa od początku lat 80. To wtedy Rohingjom po raz pierwszy junta odebrała prawo bycia jedną z mniejszości narodowych. W moim przekonaniu będzie to konflikt, który będzie się długo tlił. Kwestie techniczne tak istotne w tym projekcie są tak naprawdę zupełnie nieznane, a na tym to się opiera. Pytanie, dokąd mają wrócić? Do spalonych wiosek mają wrócić? Jak mają wrócić? Tak samo jak przyjechali, czyli na piechotę, bądź też łodziami. Nic nie wiadomo o tym, żeby w tym projekcie repatriacyjnym między Birmą a Bangladeszem jakiś udział miały agencje ONZ-owskie, a bez nich to po prostu się nie uda. Krzysztof Renik jest ciągle z nami w Birmie. Krzysztof, to jest opinia fachowca, opinia eksperta, a jak na tą wizytę przygotowują się i czy w ogóle przygotowują się tak zwani zwykli ludzie, Birmańczycy? No oczywiście nie wszyscy, ale ja pytałem moich Birmańczyków, niekoniecznie ze środowisko związanych z fizycznym kościołem, jak postrzegają tę zbliżającą się wizytę papieża. So far as I observed, people are quite optimistic. Schindler, dokumentalistka filmowa z Yangonu, wyjaśniła mi, że z jej obserwacji wynika, iż ludzie są optymistycznie nastawieni do wizyty papieża. Są tą wizytą podekscytowani, szykują się do papieskich odwiedzin, przygotowują się do powitania Franciszka na lotnisku. Około 3000 osób pragnie witać tam papieża. Moja rozmówczyni sądzi ponadto, że papież skomentuje wydarzenia, które złożyły się na kryzys w stanie Rakhine. Ludzie są tym podekscytowani, zdaniem Schindler. Od czasu, gdy jest papieżem i osobistością dobrze znaną, komentowanie przez niego kwestii związanych ze sprawami humanitarnymi jest bardzo potrzebne i oczekiwane przez społeczeństwo Mianmy. Dlatego Schindler uważa, że skomentowanie przez papieża pewnych kwestii humanitarnych mogłoby być owocne i wzbudziłoby pozytywne myślenie o tych właśnie sprawach wśród obywateli. Nie zmieniłoby pewnie myślenia wszystkich, ale komentarz papieski byłby owocny. Nieco inaczej patrzy na zbliżającą się wizytę papieża Franciszka Asia, młody animator kultury i sztuki również z Yangonu. Dla większości Birmańczyków wywodzących się z niższych warstw społecznych papież jest postacią nieznaną. Oni nie wiedzą, kim on jest, wyjaśnia mi Asia. Ci ludzie nie widzą poza tym różnicy pomiędzy katolikami i chrześcijanami, nie widzą, jaką siłą dysponuje papież. Pewnie część tych ludzi uzna, że tak, wizyta papieża to dobra rzecz, ale w rzeczywistości to nie będą wiedzieli, w czym leży siła papieża.